Família, amics, amigues, això és una nova edició d'una factoria. Una factoria ben especial que obre les seves portes per a aquells que estimen la música dels 80. La factoria dels 80, The 80's Factory, en un altre idioma, és com em presento. Salutacions de Rafael Corbí. Prepareu-vos a volar amb nosaltres amb la imaginació musical i amb els colors que ens porta la factoria. Precisament en Music Factory comencem Ladies Night amb el seu Master Mix. Soc Rafael Corbí, disfruteu. Així anem gaudint d'aquests records musicals en la companyia de Music Factory, el Ladies Night Master Mix, un mix amb diferents temes que ja alguna vegada hem escoltat amb el nostre programa, aquest She Works Hard for the Money, que ens portava Donna Summer com un dels grans clàssics de sempre a través de la música internacional, que recordem en el programa d'avui a la factoria dels 80. Els ritmes musicals no s'aturaran ni un moment si aquesta cançó ens ha acompanyat en la composició de la mateixa Donna Summer i de Michael O'Martian des del 1983. A continuació ho faran cançons de G. Jails Band amb Love Stings i de Patrick Hernandez i el fabulós, fabulosíssim Born to be Alive. Thank you.

Una mica d'amor amb Chicago, Will You Still Love Me, Encara M'Estimaràs, la cançó que ens portava des del 1987, i també amb Twilight Zone, aquest tema de Golden Earring, que ens acostava també a la bona música d'aquesta formació des del 1983. Jack Le Freak, quina cançó més magnífica del 96, l'extraiem des d'un recopilatori de col·lecció d'èxits de música ballable dels anys 80. Com no, seran Chic, després també noms històrics de la música com els Pet Shop Boys en Go West o els B-52, els B-52 amb Love Shack. Quina proposta musical a la factoria dels 80. Freak out. your shades. We will find a place where there's so much space. And the pace back east, rustling just to see. about it, baby. Bang, bang, bang on the door, baby. I can't hear you. Bang, bang, bang on the door, baby. Knock it louder, sugar. Bang, bang, bang on the door, baby. I can't hear you. Bang, bang, bang on the door, baby. Aquests temes amb el Bad For You, Dead For You de Naja Nimri. Hem arribat gairebé al final d'aquesta primera hora de la Factoria dels 80, que completem amb la música de Herbie Hancock, també un dels grans, grans, grans de la música, sobretot amb aquests rockies, que ara mateix sonarà per tots vosaltres. Així és la música, així és la nostra sintonia. Espero que gaudiu d'aquest record de la Factoria dels 80, amb Rafael Corbí. Som-hi, doncs? Thank you.